باب عذاب قبر کی اس بات میں بیان. ایک دنیا ہے, ایک برزخ ہے, ایک آخرت ہے. دنیا کی ابتدا پیدائش ہے اور دنیا کی انتہا موت پر. اس کا اول بھی معلوم ہے, آخر بھی معلوم. برزخ کی ابتدا موت پر ہے اور انتہا قیامت پر ہے. اس کی ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم ہے. آخرت کی ابتدا قیامت پر ہے اور انتہا کوئی نہیں. اس کی ابتدا معلوم ہے اور انتہا معلوم ہے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوشی ہے یا تکلیف ہے, وہ جسم کو بے ذات ہے اور روح کو بے تبا. کھانے کی لذت ہے, جمع کی لذت ہے, وہ جسم کو بے ذات ہے, روح اس لذت میں تابع ہے. بخار کی تکلیف ہے, یہ تکلیف جسم کو بے ذات ہے اور روح کو بے تبا. عالم برزخ میں غمی ہے یا خوشی ہے, روح کو بے ذات ہے اور جسم اس کا تابع ہے. بالکل عکس. آخرت میں غم ہے تو دونوں کو بے ذات ہے, خوشی ہے تو دونوں کو بے ذات ہے. اس لیے آخرت کی لذت ڈبل ہے اور آخرت کا غم وہ بھی ڈبل ہے. ٹھیک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے دنیا میں خوشی اور تکلیف ہے تو قبر میں بھی خوشی اور تکلیف ہے. خوشی کا نام ثواب قبر ہے اور غمی کا نام عذاب قبر. باپ کی روایات میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے اور ثواب قبر کا بھی ذکر ہے, لیکن مصنف نے عنوان میں عذاب کا ذکر کیا ہے, ثواب کا ذکر. اس کی کئی وجوہ قاری نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ یہاں اہل قبور کا بیان ہے اور اہل قبور میں اکثر کفار. اول الاکثر حکم الکل, اور کفار کو تو عذاب ہو رہا ہے, اس لیے اس نے عذاب کا ذکر کیا اور ثواب کا نہیں کیا. ایک تو اکثر لوگ برزخ میں کافر ہیں, بہت تھوڑے مومن, اور وہ مومنوں میں بہت تھوڑی متقی و تبلیغی ہے جو عذاب سے بچے ہیں, ان میں بھی اکثریت کو ساخو کو جرتی ہے. تو اکثر قبروں میں عذاب ہے یا ثواب ہے؟ عذاب. اور اکثر کے لیے حکم کل کا ہے, اس لیے مصنف نے عذاب پر اکتفا کیا, ثواب کا ذکر نہیں. دوسرا یہ کہ ثواب جلب منفعت کا نام ہے کہ نفع حاصل کرے, اور عذاب دفع مضرت کا نام ہے, اور دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے. اس لیے مصنف نے دفع مضرت کا ذکر کیا کہ ثواب کی لالچ بعد میں کرو, پہلی کوشش کرو عذاب سے بچنے کی. کفر نہ کرو, شرک نہ کرو, بدعات نہ کرو, کبائر نہ کرو, تاکہ عذاب سے بچو. ثواب بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. عن البراء ابن عازب عن النبي عليه السلام قال المسلم اذا سئل في القبر, مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے, قبر گڑے کا نام نہیں ہے, قبر موت اور میدان محشر کی درمیانی زندگی کا نام ہے, خواہ یہ زندگی گڑے میں ہو یا شیر کے پیٹ میں ہو یا سمندر کے تہ میں ہو یا فضا کے ہواؤں میں ہو. اس زندگی میں جو آدمی گزرتا ہے, جب سوال کیا جاتا ہے عالم برزخ میں, نو یشہد, مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ, یہ من ربک کے بارے میں کہتا ہے, او ان محمد رسول اللہ, یہ من نبیوک کے جواب میں کہتا ہے. فذلک قوله, یہ قرآن کریم کا مطلب ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اہل ایمان کو قولي ثابت کا، قولي ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. وفی روایت النبی علیہ السلام قال یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ توفیق دیتا ہے آل ایمان کو بالقول ثابت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. تو یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ نازل ہے عذاب، اس پر اعتراض ہے کہ قرآن سے تو ثواب قبر معلوم ہوتا ہے، جس کو اللہ ثابت قدم رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قبر میں، اس کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ لیکن یہ کہتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عذاب قبر میں نازل ہے علی تقدیر عدم تثبیت، اگر اللہ کسی کو توفیق نہ دے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ سوال کرنا مر ربو کا، یہ بھی عذاب قبر ہے، کیونکہ نئی مخلوق فرشتے ہیں، نیا جہان ہے، نئی زبان ہے، یہ بھی تکلیف دی چیزیں ہیں. یقال لہ، اسی پوچھا جاتا ہے مر ربو، تو وہ مردہ کہتے ہیں ربی اللہ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق حضر رجل، تو وہ کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وزع فی قبره، مردی کو جب داخل کیا جاتا ہے عالم برزخ میں، وتولى عنه اصحابه، اور لوگ اس سے پش پیرتے ہیں یعنی دفنا کر چلے جاتے ہیں، انه لا يسمع قرع نعالهم، مردہ بھی سنتا ہے ان کی جوتوں کے آہٹ، اتاہ ملکان، کس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ویقعدانہ، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ ان سے پوچھتے ہیں، لیسمع قرع نعالهم، جو سماع الموتا کے قائل ہیں، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے. اور اشاعت و توحید والے اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ کنایا ہے فرشتوں کی عجلت سے، یعنی فرشتی تدفین کے بعد اتنی جلدی آتے ہیں کہ اگر وہ سننے والا ہوتا تو دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ سن لیتا. اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، وہ ان کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ پوچھتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی سے مراد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حاضر میں جو حضور کو اشارہ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ حضور اپنے روزے میں اور مردہ اپنے قبر میں، لیکن عالم برزخ میں پہاڑ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، وہاں ایک ہی سطح ہے، تو وہ اپنی قبر سے حضور کو اپنی روزہ میں دیکھتا. دوسری توجیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ مردے کے قبر میں منقش ہوتی، منقش، اس لیے حاضر کی طرف سے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مردے کے دل میں نقش ہوتا ہے، یہ اس دلی آئینہ کی طرف اشارہ ہے. ما تقول فی حق هذا الرجل، ارچی مومن، فیقول، وہ کہتے اشہد انہ عبداللہ ورسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. فیقال لہ، ہر آدمی کے ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک جنت میں. مومن کو پہلے جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اپنی ایمان اپنا کر اپنی جان چھوڑا دی، اب ذرا دائیں طرف دیکھو تو وہ جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پہلے جہنم کے، اس لیے تاکہ یہ جنت کے ٹھکانے کو دیکھ کر خوش ہو جائے. انظر، دیکھا، الی مقعدک من النار، اپنے ٹھکانے کو جہنم سے، قد ابدلک اللہ بہ، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے دیا مقعدا، ایک ٹھکانہ جنت سے. فیراہما جمیعا، وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے. واما المنافق، ہر چی منافق و کافر ہے. فیقال لہ، ان سے پوچھا جاتا ہے، ما کنتا، تم دنیا میں کیا کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں؟ وہ کہتے لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے. کنت اقول ما یقول الناس، اس کے دو مطلب، میں تو وہ کفریہ باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، ایک، یا یہ کہ کن تو اقولو میں تو محمد رسول اللہ کہتا تھا اس کو جیسے لوگ کہتے تھے, باقی مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے کہ رسالت کیا ہے, یعنی معرفت کی تصدیق نہیں تھی. فیقال له لا دریتا, نہ تمہاری عقل ہے کہ عقل سے سمجھے, ولا تلیتا, نہ تمہارے پاس نقل ہے کہ استاد سے سمجھتے. ویضرب, ان کو مارا جاتا ہے بمصارخ گرزوں کے ساتھ, من حدیدین لوہے کے, ضربتن ایسا مارنا, فیصیح صحا, وہ چیخ اس کی نکلتی ہے. ہم تو قبرستان کو شہر خاموشان کہتے ہیں, وہاں شہر خاموشان ہی ہے, وہاں مار پیٹ کٹائی ہے, مردی چیختے ہیں چلاتے ہیں. حدیث میں ہے ہر مخلوق اس آوازوں کو سنتے ہیں سوائے جنوں کے. یسمعها من یلیہ, سنتا ہے اس چیخ پکار کو آس پاس جانور غیر ثقلین, ثقلین کے علاوہ جن و انس کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات, ایک تمہارا جب مرتا ہے, عرض علیہ, پیش کیا جاتا ہے اس پر, مقعد اس کا ٹھکانہ, بالغداۃ, صبح والعشی اور شام, کون سا ٹھکانہ؟ اگر وہ علی جنت سے ہے تو ٹھکانہ جنتی بتایا جاتا ہے, اگر اہل نار سے ہے تو جہنمی ٹھکانہ بتایا جاتا ہے, اور اس کو تسلی دی جاتی ہے, حاضر مقادو کا, یہ تیری رہنے کی جگہ ہے. کب؟ حتی یبعثک اللہ الیہ, جب اللہ آپ کو اٹھائے قیامت کے دن. یہ ہے ثواب اور عقاب. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان یہودیتا دخلت علیہا, ایک یہودیہ عورت میری گھر میں داخل ہو گئی, فذکرت عذاب القبر, اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. نفقالت لہا, تو اس یہودیہ نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اعاذک اللہ, عائشہ اللہ آپ کو بچائے عذاب قبر سے. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے, فسألت عائشہ, تو عائشہ صدیقہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں. عائشہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے مانتی نہیں تھی, نہیں, جو تفصیل یہودیہ سے سنی اس تفصیل سے نواقف تھی, وہ تفصیل حضور کے بارے میں پوچھا. فقال نعم, اس نے فرمایا ہاں عذاب قبر کا حق ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادو اس کے بعد صلاۃ صلاتن کہ اپنی کوئی نماز پڑھی ہو, الا تعوذ باللہ من عذاب القبر, مگر خدا کی پناہ مانگتے تھے عذاب قبر. عن زید ابن ثابت قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اتنے میں فی حائط, ایک باغ میں تھے, بنی نجار کے, علی بغلت لہو, اپنی خچر کے اوپر سوار تھے, ہم ساتھ تھے, اس جادت کودنے اور چھلانگ لگانی لگی وہ سواری حضور کے ساتھ, فقادت تلقی, قریب تھا کہ وہ سواری آپ کو گرا دیتی. تو ہم نے دیکھا اذا اقبر ستن, وہاں قبری تھی چھ, او خمستن یا پانچ. فقال من یعرف اصحاب هذه الاقبر, یہ قبروں والی کون جانتے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا آنا. قال فمتى ماتوا, کب یہ مرے ہیں؟ قال فی شرک, شرک کے زمانے میں یہ مشرک مرے تھے. حضور نے فرمایا یہ امت تبتلا, ان کو عذاب دیا جاتا ہے قبور میں. فلولا اللہ تدفنو, اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑو گے, میں خدا سے دعا مانگتا ان یسمعکم من عذاب القبر, کہ وہ تمہیں سناتا عذاب قبر کی آواز, وہ جو میں سنتا ہوں ان سے. پھر متوجہ ہو گئے ہماری طرف منہ مبارک کے ساتھ, فرمائے تعوذ باللہ, پناہ مانگو خدا کے ساتھ عذاب نار سے. قالو, صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار. قال حضور نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر, خدا کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. قال تعوذ باللہ من الفتن, خدا کی پناہ مانگو فتنوں سے, خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. ہم نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. قال تعوذ باللہ من فتنة الدجال, کیسا نہ ہو تمہاری زندگی میں دجال آئے, وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے, خدا کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال.